دلا پیکار جو پیکار جنگ است، که حق پیرایگان را یار جنگ است. دلا پیکار جو پیکار جنگ است، که حق پیرایگان را یار جنگ است. اگر خواهی سرافرازی و آزادی و عزت، کلیدی قفل این اسرار جنگ است. اگر پیکی سعادت خواستگاری، نسیمی نگهت رهوار جنگ است. اگر پیکی سعادت خواستگاری، نسیمی نگهت رهوار جنگ است. زی خونگل برگ آزادی بیاره، شکوهی رنگ این گلزار جنگ است. زیخون گل برگ آزادی بیاره، شکوهی رنگ این گلزار جنگ است. دلا پیکار جو پیکار جنگ است، که حق پیرایگان را یار جنگ است. اگر خواهی سرافرازی و آزادی و عزت، کلیدی قفل این اسرار جنگ است. بیا برخیز و دشمن کوب زیرا، شکستی دو استعمار جنگ است. بیا برخیز و دشمن کوب زیرا، شکستی دو استعمار جنگ است. زی سازی زندگی آموختم من، که رمزی غلغلی هر تار جنگ است. زی سازی زندگی آموختم من، که رمزی غلغلی هر تار جنگ است. دلا پیکار جو پیکار جنگ است، که حق پیرایگان را یار جنگ است. اگر خواهی سرافرازی و آزادی و عزت، کلیدی قفل این اسرار جنگ است. دلی گردن کشان نپسندت اعجاز، نجات از شر استکبار جنگ است. دلی گردن کشان نپسندت اعجاز، نجات از شر استکبار جنگ است. بزن آتش به صحبت نای دشمن، که توفانی همین دیوار جنگ است. بزن آتش به عشرت نای دشمن، که توفانی همین دیوار جنگ است. دلا پیکار جو پیکار جنگ است، که حق پیرایگان را یار جنگ است. اگر خواهی سرافرازی و آزادی و عزت، کلیدی قفل این اسرار جنگ است. فلاح و آبروی خلقی ما را، رهی تأمین و استقرار جنگ است. فلاح و آبروی خلقی ما را، رهی تأمین و استقرار جنگ است. مشامی خست را خوشبوست است بی، دلی آشفت را دلدار جنگ است. مشامی خست را خوشبوست است بی، دلی آشفت را دلدار جنگ است. دلا پیکار جو پیکار جنگ است، که حق پیرایگان را یار جنگ است. اگر خواهی سرافرازی و آزادی و عزت، کلیدی قفل این اسرار جنگ است. بگو برخیز ظلمت مردگان را، نهادی خفته را بیدار جنگ است. بگو برخیز ظلمت مردگان را، نهادی خفته را بیدار جنگ است. بینازم مردمی جنگجویان را، که شام و صبحشان هر بار جنگ است. بینازم مردمی جنگجویان را، که شام و صبحشان هر بار جنگ است. دلا پیکار جو پیکار جنگ است، که حق پیرایگان را یار جنگ است. اگر خواهی سرفرازی و آزادی و عزت، کلیدی قفلین اسرار جنگ است. در آنجا رسم دینی آزادگان را، صلات و صوم و استغفار جنگ است. در آنجا رسم دینی آزادگان را، صلات و صوم و استغفار جنگ است. گه با نفسی سرگرم صف مندن، گه با میله سوار جنگ است. گه با نفسی سرگرم در صفن، گه با میله رکبار جنگ است. دلا پیکار جو پیکار جنگ است، که حق پیرایگان را یار جنگ است. دلا پیکار جو پیکار جنگ است، که حق پیرایگان را یار جنگ است. اگر خواهی سرفرازی و آزادی و عزت، کلیدی قفلین اسرار جنگ است. دلا پیکار جو پیکار جنگ است، که حق پیرایگان را